a także na stronie Trójki i w serwisie podcastypolskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Artystyczny życiorys grafika i malarza Tadeusza Łuczejki otwiera znamienne zdanie. Od najmłodszych lat zainteresowany był muzyką. I inne fakty z internetowej biografii naszego gościa. W zespole Pracownia Trójwymiarowych Marzeń, założonym z Mirosławem Czyżykiewiczem, grał na flecie prostym i organach przerobionych na syntezator. Po okresie fascynacji poezją śpiewaną z Piotrem Woltyńskim w duecie nazwanym Aqua Voice komponował, występował i nagrywał utwory w stylu elektronicznej szkoły berlińskiej. To są tylko szczegóły nieadekwatne do tego, co w tym stuleciu muzycznego stworzył Tadeusz Łuczejko jako solista. Wyjątkiem pozostaje znany fanom pseudonim Aqua Voice. Na początek nieznana Państwu El Muzyka, nagrania z początków lat 80. Grają Piotr Woltyński, Tadeusz Łuczejko i sekwencery. Tytuł Na skrzydłach wiatru. Thank you. Na skrzydłach wiatru, duet Aqua Voice. Twórcy El Muzyki Szkoły Berlińskiej od początków chętnie odwoływali się do fizycznych fenomenów i do emocjonalnych związków z kosmosem. I tu nasuwa mi się pytanie do naszego gościa. Co się stało z Piotrem Woltyńskim, połową Aqua Voice? Piotr mieszka w Krakowie i tak się jakoś złożyło, że on, będąc muzykiem, w pewnym momencie swojego życia został grafikiem komputerowym. Natomiast ja, jak wiesz, jestem grafikiem, ale gram do dzisiaj. Także to role jakby się odwróciły. Powiem szczerze, że mały kontakt mam. Przez internet czasami pisujemy ze sobą, a tak na żywo to dosyć dawno, żeśmy się nie widzieli. Ja domyślam się, że wymogi codziennego życia są takie, a nie inne. Dokładnie. Ale niektórzy przecież łączą swoje zawodowe przygotowanie z taką brzmieniową amatorszczyzną, jaką kiedyś była El Muzyka. No nic. Tadeusz Łuczejko jest razem z nami, solista i zasłużony promotor El Muzyki. Dobry wieczór. Więc właśnie, co słychać z festiwalami, z twoją funkcją mecenasa? Bo przecież ostatnia twoja płyta Flow to popis wielu polskich artystów, których doprosiłeś do swoich nagrań. Tak, tak. Ja już od wielu, wielu lat jestem jazz fanem, zagorzałym, ale oczywiście słucham różnych rzeczy. Znajomi się czasem dziwią, że obok Milesa Davisa u mnie w domu stoją płyty ABBY, a trzeba różnych rzeczy słuchać, jeśli są na wysokim poziomie. A ponieważ jazz kocham, ale grać nie potrafię, więc wpadłem na szatański pomysł, że zaproponuję współpracę muzykom jazzowym. W przypadku na przykład Mikołaja Trzaski, to od niego wyszła propozycja, bo kiedyś tam słyszał fragment mojej próby, potem podszedł i mówi: słuchaj, jakbyś chciał jakieś klarnety, saksofony, to ja bardzo chętnie. Ja jeszcze żadnych twoich swingujących nagrań nie słyszałem, być może jeszcze ich nie ma. Pozostańmy jeszcze we wspomnieniach. Utwór zatytułowany Star Dancer ma zdecydowanie bogatszą fakturę niż ten, który usłyszeliśmy, tak, na skrzydłach wiatru. No ale także Tadeusz Łuczejko pod hasłem Aqua Voice gra tutaj wspólnie z Piotrem Woltyńskim. Thank you. te lata początków muzyki wyrosły z elektronicznego rocka. Słuchając tej właśnie kompozycji duetu Aqua Voice, być może mają Państwo takie wrażenie, że wczesny Klaus Schulze, Tangerine Dream. I tutaj pytanie, Star Dancer to taki utwór skomponował właśnie rzeczony mistrz Klaus. Tak, to był rzeczywiście Star Dancer, ale nasz utwór to jest Star Dance. O, to musimy to skorygować, przepraszam, słuchaczy tak, trójki. Tak, tak. Ja miałem zawsze problem z tytułami, bo tytuły muszą być, choćby dla ZX-u. I czasami mi to sprawiało dużą trudność, więc się posiłkowałem. A ponieważ no, nie mógł być ten sam tytuł, więc u nas był Star Dance. Jeżeli chodzi o tę dzisiejszą audycję, którą ośmieliłem się zatytułować w galerii nagrań Aqua Voice, to tych starych nagrań posłuchamy, właśnie starej muzyki posłuchamy w ostatniej części audycji. Obecnie już może bez odwołań do szkoły berlińskiej, przypominam ci, Tadeuszu, że ani razu nie użyliśmy słowa ambient, a audycja trwa już ponad 22 minuty. No tak, bo póki co to ambient odpoczywa. Skończył się w Gorlicach. To jest również związane z moją wyprowadzką do Krakowa. Miałem propozycję z Gliwic, póki co, z kilku miast właściwie, żeby kontynuować festiwal. To była Warszawa, między innymi Gdynia i Gliwice. I póki co to ja postawiłem na Gliwice, bo tam miałem największe konkrety z ich strony, ale póki co się nie udało. Zobaczymy, może coś w Krakowie się wydarzy. Ale imprezy organizowane przez ciebie z takim rozmachem jak międzynarodowe prezentacje muzyczne ambient właśnie w Gorlicach wymagają sporo nakładów. Bo przecież jeżeli chodzi o krajową czołówkę, no to podejrzewam, że większość artystów była zaszczycona już samym zaproszeniem. Natomiast jeżeli chodzi o gwiazdy takie typu Biosphere czy Redelius, no to już sprawa biletu, hotelu i tak dalej, i tak dalej. Tak, a przecież i Manuel Goetching był i Harald Groskop i miałem muzyka z Japonii dalekiej i to były koszty rzeczywiście. I najmłodszego syna Charlie Chaplina. Tak, na przykład. To było naprawdę zaskakujące. Jako wieloletni propagator muzyki kreowanej według odmiennych reguł, myślę tutaj oczywiście o ambiencie, zyskałeś uznanie młodych kompozytorów. I podejrzewam, że część z nich zaczynało właśnie swoją karierę od Gorlic, od tamtego festiwalu. Tak, tak, no zdecydowanie. Ambient w wykonaniu mistrzów nie jest, to moja uwaga, w odbiorze mniej absorbujący od innych gatunków. Bo niektórzy mówią, że ambient to taka właściwie minimal music, niewiele tam się dzieje. A w przypadku twoich nagrań, i mam nadzieję, że te utwory, które wydobędziemy dzisiaj ponownie z płyty Silence, jest tam co odkrywać w fakturze swojej brzmieniowej. Staram się, żeby te moje utwory nie były nudne i żeby rzeczywiście coś się tam działo. No nie jestem zawodowym, wykształconym muzykiem, ale muzykę kocham, jak na początku powiedziałeś, od dziecka, więc no jakoś posiłkuję się jak mogę różnymi rzeczami, żeby było ciekawie. A ten utwór Tadeusza Łuczejki nosi tytuł Minor. Thank you. ambient może być naprawdę niesamowity. Taka swoista rejestracja czasu. Czy to spowolniony metronom, Tadeuszu? No można tak to interpretować. Także kolejny utwór, który wybrałem z płyty Silence, bo to był jej początek, Cold Lands, utrzymany jest w tonacji molowej. Posłuchajmy. Cold Land, zimowa kraina? Tak. Słuchamy nagrań Tadeusza Łuczejki z płyty Silence, wydanej w 2018 roku przez Zoharom Release. Płyta z tajemniczymi nastrojami, które przenikają twórczość muzyczną Aqua Voice, grającego solo. Kolejne dwa utwory z twojego przyzwolenia, żeby poruszyć znowu słuchaczy Trójki tymi niesamowitościami z płyty Silence. Utwory Chronos 2 to jest kontynuacja wcześniejszej kompozycji i Evening Bell. Wspominałem, to zresztą jest powszechnie znane, że muzycy chętnie nawiązują do kosmosu, do tego bardziej przestrzennego życia naszej planety, a to pierwsze nagranie, chyba jak mi się wydaje, czy to są sample, ale ja tam usłyszałem UFO. Ciekawe, czy państwo także to usłyszą. Chronos 2 i Evening Bell. Thank you. Thank you. Chronos the Second i Evening Bell. Gościem Studia Muzyki jest Aquavoice, Tadeusz Łuczejko. Szanowny panie kompozytorze, muszę zapytać o pańskich idoli. Czy oni dotyczą L-muzyki tej ze szkoły berlińskiej, czy są to nazwiska, które kojarzą się miłośnikom ambientu? Szkoła berlińska to w moim przypadku już zamierzchłe czasy, chociaż często wracam do tych klasycznych nagrań. Pierwsze ileś tam płyt, sześć powiedzmy płyt Tangerine Dream, Klaus Schulze i podobni wykonawcy, ale ci współcześni idole to jednak muzycy, którzy w tej chwili tworzą, bo dużo ciekawych rzeczy powstaje. Takich, ja mówię, że ta szkoła berlińska, która jest w tej chwili grana, ona jest, dla mnie jest bardzo przewidywalna. Ja wiem, jak się utwór zacznie, co będzie w środku i jaki jest koniec. Tu muszę się zgodzić, że ambient faktycznie bywa zupełnie nieprzewidywalny, ale idole, czyli musimy odwołać się chyba do klasyki gatunku. Brian Eno, Geir Jensen, czyli Biosphere, którego zaprosiłeś osobiście do udziału w festiwalu w Gorlicach. Tak, i to dla mnie było przeżycie niesamowite, ponieważ to był mój absolutny guru i byłem bardzo podjarany, że się tak wyrażę, że udało się mi go, to trwało chyba 2 czy 3 lata, żeby go zaprosić tam do Gorlic, ale w końcu się udało. I wszystkie koncerty ambientowe, festiwalowe od samego początku były nagrywane, oczywiście za zgodą wykonawców. Raz jeden się zdarzyło, że się nagranie nie udało. No i jak się może domyślasz, to właśnie Geir Jensen się nie nagrał. Ja chciałem popełnić samobójstwo w związku z tym. No ale złośliwość rzeczy martwych niestety. No ale słynny artysta wyjechał z naszego kraju, będąc pewien, że żaden butlek z występu w Gorlicach się nie ukaże. I jego tak by występu. Się nie ukazał, bo ja jestem pełen szacunku dla muzyków i nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby ich w jakikolwiek sposób okradać. No tak, ale powróćmy do tych nagrań. Evening Bell na przykład. Dla mnie to była maszyna jakaś uruchomiona, takie dziwne metaliczne dźwięki, ale ty to zatytułowałeś Evening Bell. Wiesz co to prosta sprawa, bo to ja używałem Yamahy CS1X. Starałem się z niej wycisnąć wszystko, co jest możliwe, i to było brzmienie, które się nazywało Bells. Ono jest przerobione. O ile pamiętam, to nawet od tyłu jest puszczone. Gdybyś posłuchał czystego brzmienia fabrycznego, to są rzeczywiście takie gongi, dzwony i tak mi się to jakoś nazwało. Bo tak jak powiedziałem, zawsze miałem problem z tytułami. Faktycznie ambient może być nieprzewidywalny, zwłaszcza w przypadku utworów powstających przez kompozytorów posiadających biblioteki różnych brzmień, próbek dźwiękowych i tak dalej. Za chwilę słuchacze Trójki usłyszą dwa utwory Tadeusza Uczejki, Information oraz Largo. W pierwszym, jak mi się wydaje, zapożyczona muzyka innego autorstwa. To także są sample, a później ulica, głosy, najrozmaitsze efekty. Ale te obydwa utwory mieszczą się doskonale w konwencji L muzyki. Thank you. Largo, kompozycja Tadeusza Łuczejki. Artysta plastyk, malarz, także malarz dźwiękiem. Rzemiosło szeroko rozumiane w służbie sztuki. Przypomina mi się w Gorlicach ta sekwencja słynna o sztuce łacińska. Czy mógłby się przytoczyć? Nie. Korwacjanów. Aha, Ars longa vita brevis. No więc właśnie. Tak, tak, tak. Tytuł płyty The Nice Emersona. Kolor istnieje tylko w relacji do innego koloru, podobnie z dźwiękami, jak mi się wydaje. Ciekawe, że tę płytę swoją całkowicie autorską zatytułowałeś Silence. Cisza to też jest środek wyrazowy, niemniej jest to także źródło wielu brzmień, które zaczerpnąłeś z otaczającego świata. Czy zdarza ci się także rejestrować dźwięki spoza sampli fabrycznych? Bardzo często, tak. Ja miałem taki okres, że wszystko nagrywałem, nawet jak, bo ja co roku jeżdżę do Gdańska i tam w tym samym okresie i tam wtedy właśnie jest wystawa dyplomów Akademii Sztuk Pięknych z różnych miast w Polsce, nie tylko gdańskiej. No i różne są instalacje, nie tylko grafiki czy obrazy. I również rzeźby ruchome, kinetyczne, które różne dziwne dźwięki wydają. Więc nawet do galerii łaziłem z nagrywarką i nagrywałem różne rzeczy. Pikania na przejściach dla pieszych, tramwaje, takie rzeczy, jakieś maszyny. Pomysły mogą być różne, bo tak. To przecież instrumenty ludowe, często bardzo prymitywne, albo taki pęd do nagrywania swojej muzyki na tak zwanych małych instrumentach, którymi najczęściej są zabawki. Tak, tak. Czasem jakiś oczywisty dźwięk przerobiony może tak zabrzmieć, że nikt nie wie, co to jest. No tutaj trzeba chyba przytoczyć postać Włodzimierza Kotońskiego i ten jego utwór na jedno uderzenie w talerz. Tak, właśnie. Dokładnie. Jak się państwo zorientowali, utwory Aqua Voice to nie jest taki ambient zupełnie bez twórczej kontroli, bo dzieła powstające bez koncepcji to manieryzm. Natomiast w przypadku Tadeusza mamy do czynienia ze sztuką wyrafinowaną. Żałuję, że nie możemy tutaj w galerii twoich nagrań pokazać również twoich prac plastycznych, ale cieszy mnie, że ta twoja muzyczna twórczość współczesna, ambientalna została zapisana na wielu płytach i oficjalnie wydana. I tak jest promowana również w programie trzecim. Natomiast jeżeli o te nagrania chodzi, które dziś po raz pierwszy chyba udostępniłeś mediom i właśnie tak. Trójce z duetu Aqua Voice z początkowych lat twojej elektronicznej kariery, to byłoby pięknie, aby ci wszyscy wydawcy, którzy tropią początki nowego gatunku w Polsce, sięgnęli także po te nagrania. I dziękując ci już za udział w audycji, sięgam po utwór, który powstał w latach 80. Taki zdecydowanie ostrzejsza muzyka i także kosmos i także melodyjka, którą grasz nie na organach przerobionych na syntezator, a na flecie prostym. Kompozycja nosi tytuł The Race, czyli co? Wyścig. Wyścig ludzkości do kosmosu, bo taki jest początek tego właśnie utworu. Gościem w studiu El Muzyki był Tadeusz Łuczejko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Thank you.